harul să fie de soc mai, să nu mă omor de tot mai, harul să fie de soc mai, să nu mă omor de tot și vii, dar n-are căpătâi. Of, doctor, of, uișor, ia-mă în brațe, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Of, doctor, of, uișor, ia-mă în brațe, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Mărioară, drag orjmă, mărioară, drag orjmă, iar anei ca voi doi sloți și nu te iubi cu toți, iar anei ca voi doi sloți și nu te iubi cu toți. Ia-mă-n brațe, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Of, doctor, of, uișor, ia-mă-n brațe, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Ține-sneică, placa ta, măi, cătețu când toată ziua. Și eu nu te